زمان استاد يا دونو كتاب وايام ڈنک لخوان دادا در دونو كتاب وايام لكم راوي قل دجوان نمگڑي باقي دا اجل دا خزانو نو كتاب وايام گران زدا يتمانو دا وطنيام تل دا سويو فرهارو کتاب وایم پولم دوسترگو او ماتا ماتا جبا دا شهید یادگارونو کتاب وایم زمان طول زلدگی تفی تفی دا زمودم دا فرهارونو کتاب وایم زشاگر دا انقلاب دا مدرسیم او دیر پومین دا جنگونو کتاب وایم زل حورو سارا مینا تا فولار کی فدائیم دا مرگونو کتاب وایم مجاہید یم سنگر شوی ناوی غوڑا کتل دا سنگرونو کتاب وایم زد نور و رنگ نیو وجی نیم زد وینو دا رنگونو کتاب وایم چی پو خیال کی هم بلبل دا زرد بڑشم دا زخمونو دا گلونو کتاب وایم ازادی داستا دا منی لأسرا دا زلدان او زنزیرونو کتاب وایم زمفتون اکثر دا خپل زڑا پا مکتب کنو دا نیمگرو ارمانونو کتاب وایم